Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Yar senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Yar senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Baban beni babamdan da bir kerecik istesin. Baban beni babamdan da bir kerecik istesin. Allah'ın emri lan, Allah'ın emri lan. Gelinim olsun desin, gelinim olsun. Allah'ın emri lan, Allah'ın emri lan. Gelinim olsun desin. Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Eğer sen de der misin, eğer sen de der misin? Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Yüksek dağın koşuyum da selviye konacağım. Yüksek dağın koşuyum da selviye konacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan. Vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan. Vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım.